w cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch bez medalu Mistrzostw Świata. W Innsbrucku był piąty. PiS przedstawił swój program na rok wyborczy. PSL zdecydował, że do Europarlamentu wystartuje z Koalicją Obywatelską. Rośnie liczba ofiar zatrucia nielegalnym alkoholem w Indiach. Kamil Stoch piąty w Mistrzostwach Świata na dużej skoczni narciarskiej w Innsbrucku. Mimo fenomenalnego skoku w drugiej serii do brązowego medalu zabrakło 6,7 punktu. Złoto zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, srebro jego rodach Karl Geiger, a brąz Szwajcar Kilian Payer. Tuż za podium na czwartym miejscu znalazł się lider Pucharu Świata, Japończyk Ryoyu Kobayashi. O dopiero piątym miejscu Kamila Stocha zdecydowała niższa nota w pierwszej serii, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Nie wystarczył ten atak Kamila, to był bardzo dobry skok, on się już liczył w drugiej serii na medal, ale ten jednak z pierwszej spowodował, że ta strata była dość duża, w związku z tym przesunął się Kamil z siódmego na piąte, ale na medal już nie wystarczyło. Tak się różnie układają te konkursy, Szwajcar na podium to też jest niespodzianka, no i dwa pierwsze miejsca Niemcy, no to może już mniejsza niespodzianka, bo oni już tu sygnalizowali na treningu bardzo wysoką formę i pokazali to w zawodach. Dawid Kubacki był 12, Piotr Żyła 19, Jakub Wolny 40. Jutro konkurs drużynowy, początek o 14.45. Skakać będą Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło program na rok wyborczy. To 500+, także na pierwsze dziecko, obniżenie podatku dla młodych do 26 roku życia, dodatkowa 13 wypłata emerytury i przywracanie zlikwidowanych połączeń PKS. Podczas konwencji w warszawskim Centrum Expo program przedstawił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Lider Prawa i Sprawiedliwości mówił też o wsparciu emerytów. To pomoc dla emerytów. Taka trzynastka w postaci najniższej emerytury, 1100 zł dla każdego emeryta. Zrobimy to w tym roku i zrobimy wszystko, żeby uczynić to także w przyszłym i w następnym. A większość przedstawionych dziś propozycji PiS chce wprowadzić w życie do końca września. Polskie Stronnictwo Ludowe dołączy do Koalicji Europejskiej. Decyzję podjęła Rada Naczelna PSL-u podczas posiedzenia w Warszawie. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że nie oznacza to rezygnacji z własnego programu. No my stawiamy kropkę nad i. Te wszystkie partie, które podejmowały decyzję wcześniej, nie mają szans wygrać wyborów europejskich. Bez nas na pewno tego nie da się zrobić. Z nami to oczywiście nie jest gwarancja, ale prawdopodobieństwo mocno wzrasta. Będziemy dbać o swoją podmiotowość i się nigdy jej nie wyrzekniemy, bo tacy jesteśmy. Za wspólnym startem w wyborach do Europarlamentu z PO, Nowoczesną, SLD, Zielonymi i Teraz opowiedziało się 86 członków Rady Naczelnej PSL-u. 8 było przeciw. Rośnie liczba ofiar spożycia nielegalnego alkoholu w indyjskim stanie Assam. W wyniku zatrucia zmarło już 99 osób. Ponad 100 pozostaje w szpitalach. Wszyscy to pracownicy plantacji herbaty, z której słynie stan Assam, położony na północnym wschodzie Indii. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że poszkodowani pili nielegalnie produkowany alkohol. Policjanci zarekwirowali około 1,5 litra trunku. Do tej pory zatrzymano jedną osobę, a dwaj urzędnicy, którzy nie zapobiegli nielegalnej sprzedaży, zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków. Lekarze przyznają, że składniki, których używano przy produkcji alkoholu, powodowały niewydolność narządów. Jeden z pracowników plantacji powiedział, że wypił wino przed jedzeniem, a ból głowy pojawił się po pewnym czasie. W Indiach proceder dodawania do alkoholu toksycznych środków jest powszechny. Dolewany jest m.in. metanol, który ma zwiększyć siłę trunku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, więcej chmur tylko na Warmii i Mazurach i nad morzem, na termometrach od minus 5 do plus 4 stopni. Jutro będzie już cieplej, 3 stopnie na wschodzie, w centrum do 8-9 na zachodzie. Niedziela jednak nie będzie już tak ładna, sporo słońca tylko w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. WW to legenda polskiego rocka. Legenda wciąż żywa i zdobywająca kolejnych fanów. Właśnie ukazała się ich nowa płyta Za niebawem. kręcę się jak umiem, unikając tłoku. Materiał z niej Wojciech Waglewski i koledzy zaprezentowali w Trójce na żywo. Retransmisja koncertu WW dziś w liście osobistej między 19 a 22. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Biedronce muzyka dla dwojga. Płyty CD w cenie 19,99. Frank Sinatra, Police, John Coltrane, Florence and the Machine, Kasia Nosowska, Guns N' Roses i wiele innych. Muzyka dla dwojga już w Biedronce. Oferta ważna od 11 do 25 lutego 2019 lub do wyczerpania zapasów. Jeśli dotknęła cię przemoc domowa, jeśli jesteś ofiarą wypadku drogowego lub innego przestępstwa, kradzieży, lichwy, uchylania się od alimentów, skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Szczegóły na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie mamy 7 minut po 18. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Tak, zapraszamy Państwa w dalszym ciągu do Szklarskiej Poręby. Zapraszamy do Trójki. No teraz to chyba powinienem powiedzieć, zapraszamy do Piątki, ponieważ pięcioro nas przy pewnym stoliku, tutaj za chwilkę będę rozmawiał z gośćmi, i zapraszamy wciąż na festiwal Trójka Górą, bo ten festiwal jest po raz piąty organizowany tutaj, właśnie w Szklarskiej Porębie, wśród przyjaciół. I to jest chyba najlepsze, co nam się mogło zdarzyć. Wśród przyjaciół. To jest podstawowe hasło. Tomek Żonda jest tutaj ze mną, ja jestem z nim. Tak naprawdę byłem wczoraj podczas muzycznej poczty UKF. On jest dzisiaj w audycji Myśliwiecka 357. Przedwczoraj, przepraszam bardzo. No właśnie, twoje wrażenia tak na gorąco, jeżeli możemy też tego godzinę zacząć od słowa, to przekazuj z tego festiwalu. Jak co roku jest bardzo sympatycznie, są świetne spotkania, ciekawe tłumy ludzi w namiocie radiowej Trójki, co cieszy, bo niektórzy muszą stać właściwie prawie wypełniając tak zwaną poczekalnię. Przy sklepiku walędziku, ale może przy okazji kupują płyty, także to jest istotne. Ale naprawdę fajnie. Możemy zaprosić do sklepiku walędziku. Jeszcze działa. Tak, jest Ela Walędzik, oczywiście wszędobylska, która... Ostatnie minuty. Która Państwu na pewno przysoli jakieś odpowiednie zniżki, jak dobrze pójdzie. Tomek, no tak, nie wiemy za bardzo i za wiele o Twoich przygodach związanych z zimą. Czy Ty jeździsz na nartach, na łyżwach, cokolwiek robisz w tym kierunku? Nie jeździłem na łyżwach już chyba ze 20 lat, ale kiedyś chodziłem na WF na torwar nawet. Także dość dobrze jeździłem na łyżwach i lubiłem to zawsze. Natomiast jeśli chodzi o narty, przez jeden sezon próbowałem się uczyć, ale to polegało na tym, że stawałem na stoku i tak patrzyłem, czy nikogo nie ma, i zjeżdżałem na krechę i skręcałem pod orczyk. I rok później stwierdziłem, że Wolę patrzeć, jak inni jeżdżą. Okej. Okay. Powiedz jeszcze o tym spotkaniu, które wczoraj prowadziliście z Baszką Marcinik, bo było specjalne. Było specjalne, bo to było spotkanie z aktorami takiego kabaretowego widowiska telewizyjnego, które nazywa się Lala Poland. Naprawdę, ja bardzo lubię to widowisko. Nie ukrywam, że oglądałem, no może nie wszystkie, ale większość odcinków. To tak troszkę w stylu, jak wczoraj powiedziałem, Monty Pythona i troszkę jak Little Britain, czyli taki angielski humor przeniesiony na polski grunt. Mhm. Czwórka aktorów i dużo fragmentów tych programów telewizyjnych. Ja myślę, że dla większości tutaj w namiocie ten program był zaskoczeniem, bo ludzie nie wiedzieli jego istnieniu w dużym stopniu i kiedy obejrzeli, myślę, że jeśli wrócili do domu, to włączyli VOD i obejrzeli wszystkie odcinki przez całą noc. To jest jeszcze bardzo istotne, bo mówiłeś o tym na początku 2 minuty temu. Domyślam się, że jak prowadziliście to spotkanie, to namiot był pełny. Absolutnie pełny był namiot, tak, jak najbardziej. Mm. Jak chcieliśmy się za nitą przepchnąć po specjalną niespodziankę, czyli serniki dla aktorów, to ledwie szliśmy. Słuchaj, ja muszę z tobą przez radio zrobić pewnego rodzaju ustalenie. To teraz, bo... Jakiego rodzaju? O ile pamiętam, coś takiego obiecywaliśmy państwu w ubiegłym roku i nie dotrzymaliśmy słowa. Nie prostu. Pamiętam. Zatem, za rok, jak przyjedziemy na festiwal Trójka Górą do Szklarskiej... Jak nas zaproszą. Panie Tomaszu, ja bardzo serdecznie zapraszam na stok. To mogę stać popatrzeć bardziej. Nie popatrzeć, tylko pojeździć i później zdamy relację z tego. A ty jeździsz? Kochany, ja tutaj po raz pierwszy swego czasu, po 15 latach nieobecności na nartach, byłem obecny na nartach i nic sobie nie złamałem i nie byłem ostatni w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy, które wtedy się odbywały. Ja na biegówkach kiedyś jeździłem, ale to tylko tyle. Tomek powiedział, że jeździł na biegówkach, akurat nie było go słychać. O, dobrze, coś przerwało. No to jeszcze do tego mikrofonu będzie okej. Okay. Słuchaj, jakieś specjalne pozdrowienie, jakiś specjalny komunikat, jakaś specjalna odezwa jeszcze od ciebie? Ja chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby, bo na każdym kroku spotykamy się z życzliwością i dzisiaj nawet jak byliśmy w specjalnym sklepie, to pani powiedziała, jak wy przyjeżdżacie, jak jest ten festiwal, to jest takie prawdziwe święto w Szklarskiej. Okej, okay. Tomek Żonda, dziękuję bardzo. Za chwilkę kolejni nasi goście. Iggy Pop kończył pierwszą godzinę, Iggy Pop zaczyna drugą. Keep on believing, bardzo proszę. No właśnie, i te osoby, które za chwilkę przedstawię, prowadzą nas tutaj w Szklarskiej Porębie podczas festiwalu Trójka Górą. Prowadzą nas bardzo skutecznie. Zresztą my z nimi, oni czy one z nami już przez długi, długi czas. Anita Kaczmarska, dzień dobry. Dzień dobry. Grażyna Biderman, dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Rozenek, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No teraz tak, pytanie takie najbardziej ogólne, ale na pewno z tego wybrniecie. Trójka Górą to jest festiwal, który z jednej strony zwraca uwagę na kulturę tutaj Szklarskiej Poręby, gór, które nas, czy was otaczają na co dzień, nas od święta niestety, ale tak mi się też wydaje, że to jest takie święto radiowe, no po prostu, to widać w naszym namiocie. Oczywiście, że to widać i mam bardzo wiele pytań przez cały rok od właśnie fanów trójkowych, czy festiwal się odbędzie, bo dla nich to jest święto związane z tymi rozmowami fascynującymi, jakie mają miejsce w namiocie, ale też to, że oni mogą uczestniczyć w audycjach na żywo. Bardzo na to liczą, przyjeżdżają i są tym bardzo podekscytowani. Anita, łatwo jest to wszystko zorganizować, bo tak naprawdę domyślam się, że w związku z licznymi aktywnościami tutaj, nie tylko na Skwerze Trójki, wy macie co robić przez cały rok. Mamy co robić przez cały rok i nie ukrywam, nie jest to łatwe do zorganizowania, ale tyle fantastycznej energii, jaka towarzyszy temu festiwalowi przez te wszystkie 3 dni, tyle świetnych opinii, jakie spotykam od ludzi, którzy tutaj przychodzą, którzy uczestniczą w rozmowach, którzy przyglądają się mistrzostwom w rzeźbie ze śniegu, które temu towarzyszą. I to, co jest się w stanie zadziać na Skwerze Radiowej Trójki, naprawdę całkowicie sprawia, że mamy ochotę to organizować i bardzo to chcemy robić. Okej. Agnieszka Rozenek, ciebie akurat spytam o muzykę, bo tak mi się wydaje, jak wczoraj zamówiłaś zespół Depeche Mode w Muzycznej Poczcie UKF i zagrał utwór Shake the Disease, to pomyślałem sobie, że my trochę jesteśmy z jednego muzycznego pnia. Jak ci się muzyka podczas tych 5 festiwali podobała, czy spotkań w ogóle z Trójką tutaj w ramach akcji Trójka Górą? Jak podobała ci się muzyka w tym roku? Muzyka w czasie festiwali podobała mi się równie bardzo jak przez cały czas, kiedy słucham Trójkę. Ja się przecież wychowałam na tej stacji i wszystko, co się tam dzieje, jest mi mniej lub bardziej bliskie, ale na pewno jest mi to znane i to, co się dzieje na festiwalu, no trafia do mojego serca. Tak, rzeczywiście jesteśmy z tej samej bajki, a do redaktora Stelmacha jest mi bardzo blisko. Rzeczywiście przysłuchuję się i śledzę wszystkie audycje. Podoba mi się również bardzo to, co wczoraj się wydarzyło po raz pierwszy na festiwalu. Sety DJ-skie, Hirka Wrony i pana Margańskiego. Powiedzmy tłumy, o tym, tłumy, rewelacja. Było sporo ludzi, tak? Powiedz tak, o tym. Było sporo ludzi. Rzeczywiście eksperyment. Przyszło sporo młodych ludzi, którzy świetnie się bawili. Klub niewielki, klub Metafora w Centrum Szklarskiej Poręby. Znany z muzycznych różnych wydarzeń, ale tego typu przedsięwzięcie miało miejsce po raz pierwszy i ja mam wielką nadzieję, że wpisało się już na stałe do programu i do tego, co się tutaj w Szklarskiej Poręby muzycznie będzie działo. Za chwilkę do rozmowy z wami powrócę, ale teraz uwaga, pytanie do Grażyny Biderman. To będzie historyczne pytanie, bo podobno zostałaś wzięta za jedną z naszych reporterek. No zgadza się. Bardzo dzisiaj byłam zaskoczona, kiedy rano jeszcze gratulowałam Michałowi Margańskiemu fantastycznego spotkania z muzyką i z mieszkańcami, turystami tu u nas w mieście. I właśnie usłyszałam od Michała taką uwagę, że ja myślałam, że ty to zawsze, że ty w Trójce pracujesz po prostu. Jakoś mi się tak twoje nazwisko kojarzyło. No to najwyższy chyba komplement i najpiękniejsza przygoda tego festiwalu. Natomiast co do święta, jakie towarzyszy wszystkim wydarzeniom festiwalowym, to powiem jedno zdanie, że to jest tak jak na Boże Narodzenie. I no nie ma w tym przesady. My tu czekamy cały rok na przyjazd Trójki. Właśnie w te dni, w te zimowe, w te piękne. I sami sobie zazdrościmy, nie tylko inni nam zazdroszczą organizacji tej imprezy, ale sami sobie zazdrościmy, że was tu widzimy co roku, że widzimy wasze zadowolenie pomimo zmęczenia, bo w trudnych warunkach tu pracujemy, w plenerze, dzisiaj było minus 13, ale jest to coś wspaniałego, wspaniała przygoda. Trzeba było Marganowi powiedzieć, tak Michale, ja w pokoju 117 na pierwszym piętrze jestem. Tak, mogłam może wkręcić Michała, ale widziałam, że był zmęczony, życzyłam mu dobrej drogi do domu. Powrotu do Warszawy. O wkrętach, proszę państwa, to my porozmawiamy za 3 minuty. Teraz zespół James, Nothing But Love. a mine from grinding. Nothing but love flushes hearts from hiding. Deeper we dive, nowhere to hide. Earthquake, avalanche and goodbye. Nothing but love fills the hole I'm hiding. Nothing but love from the well we're drinking. Into the highs, deal with the lows. Earthquake, avalanche, volcano. Nothing but love, nic tylko miłość, zespół James. Czasami warto sobie tę piosenkę przypomnieć, tak mi się wydaje. W dalszym ciągu kobiety Dolnego Śląska, kobiety Szklarskiej Poręby, kobiety tych gór, tych terenów i kobiety imprezy, która od 5 lat pięknie idzie w świat, ale tak naprawdę jest organizowana tutaj, czyli Trójka Górom. Anita Kaczmarska, co trzeba zrobić, żebyśmy za 5 lat powiedzieli 10. edycja festiwalu Trójka Górom? No ja myślę, że potrzeba tej samej fantastycznej energii, tego co nas naprawdę tutaj łączy. My po prostu chcemy to robić, wy chcecie tu przyjeżdżać, my chcemy was słuchać i chyba nic więcej nie trzeba. Kiedy sobie myślisz o pierwszej edycji, pamiętasz jeszcze jak to było, jak zaczynaliście? Tak, ja pamiętam i bardzo dobrze pamiętam te emocje, bo po 16 latach współpracy z Radiową Trójką zupełnie coś nowego stworzyliśmy. I to dla nas było ogromne przeżycie i tak właściwie z roku na rok z pewną niepewnością podchodziliśmy do tego, czy ten festiwal na pewno będzie miał kolejny rok miejsce. A teraz po tych 5 latach zaczynam nabierać pewności, że tak, bo naprawdę tworzy się takie wydarzenie, na które ludzie bardzo liczą i proszę mi uwierzyć, to są pytania przez cały rok, czy festiwal trójkowy na pewno będzie. Ja myślę, że po prostu zawiedziemy wszystkich i mieszkańców regionu i mieszkańców Szklarskiej Poręby, jeśli nie będziemy go robić. Powiedzmy o jednej rzeczy technicznej, która się wczoraj stała, ale to jest tylko i wyłącznie na plus, bo wczoraj przed listą przebojów programu trzeciego, przed 1934 notowaniem w namiocie było tyle osób, że się delikatnie zarwała podłoga. O tak, no nie wiem, czy chciałabym o tym mówić jako organizator, ale to tak faktycznie jest na plus, bowiem przy liście przebojów programu trzeciego przychodzą takie tłumy, że oczywiście nie mieszczą się Zaczęła się uginać, prawda? Zaczęła się uginać, ona się nie załamała, ale było to związane po prostu z faktem, że tyle fanów Marka Niedźwiedzkiego przyszło, żeby go zobaczyć. No musieliśmy nieco tym ruchem kierować, ale myślę, że nikt nie miał za złe. Anita, z całego serca za teraz dziękujemy, prosimy o więcej i mamy nadzieję tylko, że się dobrze zachowujemy. Bardzo dobrze się zachowujecie, a przede wszystkim fantastycznie jest was słuchać i widzieć również oczywiście. Super, Anita Kaczmarska. Grażyna Biderman, powiedzmy o tym, że najczęściej, jeśli chodzi o ekipę trójkową, wkręcamy Baszkę Marcinik. Ona jest trochę biedna, mam nadzieję, że nam to wybacza z czasem. No ale tak czasami mamy, no wkręcamy ją. Ale też warto dodać tutaj, że właśnie dziennikarze, którzy do nas przyjeżdżają, aby realizować te poszczególne punkty festiwalu, mają też okazję do swoistej integracji i ta atmosfera między wami, te żarty, te czasami huragany śmiechu, te namawianie się czasami, co tu jeszcze spsocić, to rzeczywiście troszeczkę podnosi taką adrenalinę przed tymi wszystkimi wydarzeniami, ale też powoduje, że wy ze sobą łapiecie tu klimat, którego no, z całym szacunkiem, ale na co dzień w waszej robocie, na Myśliwieckiej, czasami nie macie takich możliwości. No widujecie się w biegu, macie swoje problemy, macie swoje wyzwania. Tutaj jednak jesteście razem, przebywacie razem i to powoduje, że ja to widzę, ja to wyczuwam od wielu lat, że też ta atmosfera tutaj właśnie sprzyja takim właśnie wyjaśnieniom, czasami nawiązaniom nowych kontaktów, a czasami po prostu zrobienia sobie psoty. No to powiedzmy, jak to było w ubiegłym roku. Dojeżdżamy do Norweskiej Doliny. W Norweskiej Dolinie są domki różnych kolorów. Stoimy w recepcji i w pewnym momencie Romuald Rodak, czyli nasz radiowy Lucek, mówi tak, słuchajcie, oczywiście przy wszystkich, słuchajcie, no ale to jest tak, że aha, bo ty, to już macie kluczyki, tak? To już jesteście rozdzieleni. No tak, no bo to im ciemniejszy domek, tym niższy standard. I w tym momencie z recepcji odzywa się głos. Pani Marcinik, domek czarny. Sama prawda. Sama prawda. Ojejku, Baszka nam tego kiedyś naprawdę nie wybaczy. Agnieszka, co muzycznego można byłoby zagrać w ramach tej akcji pięknej Trójka Górom w przyszłych latach? W ubiegłym roku organek na wolnym powietrzu, kilkanaście stopni mrozu, ale ludzie się kapitalnie bawili. W tym roku naprawdę usłyszałem te piosenki z jej nowej płyty, z płyty Helsinki po raz pierwszy w takich warunkach live. Jutro usłyszę to w Trójce. Daria Zawiałów. Co dalej? No tak, te wydarzenia muzyczne rzeczywiście wpisały się tutaj bardzo mocno w program. Ubiegłoroczny wrócę na moment do koncertu Organka. Zima, trzaskający mróz, ogromna scena. No przeżycia były rewelacyjne. W tym roku Daria, świetnie. Ja mam takie marzenie i bardzo bym chciała, aby zagrali pod Szrenicą albo Kazik, albo Kasia Nosowska. No to słuchaj, trzeba trzymać kciuki. Może się uda. Może się uda. Bardzo wam, kochani, dziękujemy za serce. Dziękujemy. Ja chciałem powiedzieć, że no, że ja w tym roku mieszkam w domku czerwonym, więc on nie jest najjaśniejszy. W przyszłym roku może jakiś ciemnobrązowy. Czarny. To teraz tak, Grażyna Widerman, Agnieszka Rozenek, Anita Kaczmarska, bardzo wam jeszcze raz dziękujemy. My również dziękujemy. Organek, proszę państwa, niech zagra. Śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, moja panno, ty za dużo wymagasz. Hej, hej, moja panno. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem pogardza tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto. Tak, Dziewczyna Śmierć, Organek. Proszę Państwa, za chwilkę płynnie przejdziemy do tematu, który dzisiaj również nas bardzo mocno dotyczy przy Myśliwieckiej 357 i będzie dotyczył przez kolejne tygodnie. Ja tylko powiem, że przy naszych radiowych stanowiskach spontanicznie, bo bardzo trudno za nimi trafić, bo nie wiadomo gdzie one się pojawiają, ale się wszędzie pojawiają w ramach akcji Trójka Górą, czyli Iza Woźniak i Ewa Lipowicz. Dosłownie po jednym zdaniu krótkiego podsumowania, jeśli chodzi o wrażenie od Was. Ewa? Świeże powietrze i zimno. Iza? No, kołuje mi się w głowie od świeżego powietrza, ale tu jest świetnie. Minus, o ile dobrze pamiętam, minus 12 wczoraj, kiedy kończyliśmy ofensywę, wy już byliście w Norweskiej Dolinie. Jak jest teraz? No teraz jest minus 6 prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Czy nie? Minus 6. Tak czuję, tak na moje czucie to tak wygląda. No my już od godziny sprawdzamy temperaturę w centrum. Minus 6 to jest minimum. Droga Rudości, bo taki masz pseudonim. Bardziej popracowałyście, czy bardziej odpoczęłyście, czy bardziej pozwiedzałyście, czy bardziej co? O, fantastycznie. Żeby nikomu nie podpaść, powiem, że udało nam się porówno. Tu jest tak cudowna atmosfera i opieka, że udało nam się po ciężkiej pracy, mam nadzieję owocnej, bardzo dobrze wypocząć i zwiedzić co nieco. I bardzo dobrze. I o to chodzi, proszę Państwa. Tak jest w Szklarskiej Porębie. No to teraz uwaga. W związku z tym, że mamy dzisiaj start, mieliśmy w pierwszej godzinie start konkursu Męskie Granie Young, a mamy cały czas muzykę Tomka Organka i jego zespołu. I w związku z tym, że Tomasz Organek jest jednym z ambasadorów tego konkursu, to teraz taki jego utwór, myślę, że adekwatny bardzo. Młodzież szuka sensacji. Brakuje powstania, młodzież się nudzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza, późno się budzi, jest coraz bledsza. Młodzieży wyraźnie brakuje idola, młodzież wciąż czeka, papierosy gola. Yeah, yeah, yeah, yeah. Młodzieży wyraźnie brakuje pieniędzy, młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia, a młodzież zaczyna się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki, młodzież się nudzi i wiary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji, młodzież chodzi, szuka sensacji. Za 25 minut jest godzina 19. Myśliwiecka 357 ze Szklarskiej Poręby. Organek przed chwilą, młodzież szuka sensacji. I chciałem Państwu powiedzieć, że ja już to wiem. Państwo nie mają dostępu do tych danych. Ja mam. I organizatorzy też mają. Robią nam Państwo piękny nieporządek w chaosie. Powtarzam, robią nam Państwo od poprzedniej godziny piękny nieporządek w chaosie. Dlatego, że w ramach konkursu Męskie Granie Young mamy już 961 głosów. No to jest jak na kilkadziesiąt minut trwania tego konkursu trochę szokujący wynik, ale o to nam chodziło. O to nam chodziło. Powtórzę. Wszystko to w związku z 10. edycją Męskiego Grania. Oczywiście latem 2019 roku będzie piękne zamieszanie. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie kolorowa, długa i obfitująca w... Artystyczne sensacje trasa. Konkurs dla młodych artystów, dla młodych wykonawców trwa od dziś, od 23 lutego do 22 marca, a dzień później, czyli 23 marca w audycji Myśliwiecka 357 ogłaszamy wyniki. Można głosować, można przesłuchiwać twórczość młodych artystów na stronie www.męskiegranieyoung.pl. 7 wykonawców z największą liczbą głosów zagra na męskim graniu na scenie Ży w tym roku, a 2 z największą liczbą głosów będzie miało zrealizowany profesjonalny teledysk przez Papaya Young Directors. Myślę, że warto im pomagać, bo to są wspaniali artyści, trzymamy za nich kciuki. I też muszę to powiedzieć w imieniu ambasadorów tego konkursu, czyli Tomasza Organka i swoim, że musieliśmy zaufać swojemu ustowi, po prostu, bo wybraliśmy tych wykonawców, wybraliśmy 20 artystycznych podmiotów, niejako cedując na Państwa ten przyjemny obowiązek wyboru ich, to bardziej wybór niż konkurs naszym zdaniem, wyboru ich na scenę rzet męskiego grania, no i później do realizacji teledysku. Kolejne prezentacje przed nami, wszystko odbywa się alfabetycznie, przez kolejne tygodnie właśnie w alfabetycznej kolejności tych wykonawców będziemy prezentować. Kolejny przed nami, Decadent Fun Club. Jestem wysoko i patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Nie chcę tu nic naprawiać. Poleżę trochę w niebie. Do Decadent Fan Club, Stardust. To ten utwór i to jeden z zespołów w konkursie Męskie Granie Young. Wspólnie z Tomaszem Organkiem chcieliśmy, żeby to był dobry wybór, żeby to była dobra panorama młodego, muzycznego, polskiego rynku. No i też staraliśmy się, zapraszając tych wykonawców do konkursu, żeby oni reprezentowali możliwie jak najszersze spektrum muzyczne. Może tam nie ma jazzu, są rzeczy około jazzowe, ale i tak mamy nadzieję, że taką szeroką panoramę uda się Państwu zaprezentować. No i ostatni wykonawca na dziś, bardzo proszę, Duna. We'll be right back. Niech aktywizują swoich fanów, niech ci fani odwiedzają stronę www.męskiegranieyoung.pl, niech głosują, a najważniejsze jest to, żeby możliwie jak najwięcej osób zapoznawało się z ich twórczością. Duna i utwór Shron to przed chwilą kolejny zespół w tym konkursie. Za tydzień kolejna konkursowa piątka i przez kilka tygodni aż do ostatniego wykonawcy alfabetycznie ujętego na tej pięknej liście będziemy tę muzykę prezentować. I jeszcze przypomnienie www.męskiegranieyoung.pl. Słyszymy się w tej sprawie za tydzień i kolejna porcja muzyki dla Państwa. Tymczasem za 12 minut jest godzina 19. Feel, I feel good. Ten kącik niech teraz zagra z 1978 roku. Tak to się rozgrywało, tak to pięknie brzmiało i myślę, że brzmi do dziś. Follow you, follow me, Genesis. We'll be right back. do lata, do koncertu Phila Collinsa w Polsce. Tak sobie będziemy przypominać jego solowe i nie tylko solowe utwory w kąciku I Feel Good. Chociaż to nie jest mój ukochany fragment tej płyty, to jednak jest mocny i najbardziej znany z tego albumu. And there were three i zostało nas trzech. 78 rok, Genesis, Follow You, Follow Me. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim tym, którzy siedzą tutaj z nami w Szklarskiej Porębie, w takim miejscu, gdzie się je pyszne pizze i słuchają Trójki, bo widzę, że tutaj słuchawki w uszach, zamiast skupić się na posiłkach, wy kochani się skupiacie na radiu. No oczywiście, że bardzo dobrze, oczywiście, że się bardzo cieszymy. Bardzo dziękuję za tę atencję i za piękne towarzystwo. No i teraz tak, w Warszawie Anna Gacek i Michał Jakubik. Dziękujemy bardzo. Tutaj Romuald Wrzodak i Wiesław Szala oczywiście w naszym radiowym wozie. I Tomek Żonda, który dzielnie nam tutaj towarzyszy dzisiaj podczas audycji Myśliwiecka 357. No ale to takie... takie wzajemne radiowe uprzejmości. Ja wczoraj byłem jego gościem podczas muzycznej poczty UKF. Przedwczoraj, przepraszam bardzo. Jak ktoś zamówił Depeche Mode i Duran Duran, to było mi bardzo, bardzo miło. Na koniec słowo się rzekło. Lush i Jarvis Cocker z albumu Love Life. Utwór adekwatny, przynajmniej w tytule. Ciao. Pa, pa. Since I walked away, I never thought that I could feel as great as I do today. 'Cause you were nothing but a big mistake, and life is wonderful now that I'm rid of you. Oh, I must have been crazy to have stayed with you. I can't believe I thought I was in love with you, but now the scales have fallen, I can really see. And I say, go to hell, 'cause that's where you took me. Well, I felt better since I slammed that door. You always cramped my style, I never noticed before. It's been a non-stop party since I flew the coop. I can't believe I fell for such a loser like you. And is it any wonder that I felt so blue when I was always having to put up with you? Oh, here we go again, just lay the blame on me. Don't say another word, 'cause sweetheart, you're history. I bet you're loving every minute of it. Sitting in the kitchen, eating meager meals with the curtains closed. God, the immensive martyrdom. I don't give a damn anyway. 'Cause I met this girl, and she's so good to me. She's really beautiful, fantastic company. When I'm with her, I realize what love can be. Because she's 15 times the person you will ever be. Oh, good luck, mister. Do you think I care? Since you've been gone, the offers have been everywhere. I've got a million guys just lining up for me. I've turned a corner, boy. My life is ecstasy. Well, I've been in heaven since I walked away. I never thought that I could feel as great as I do today. 'Cause you were nothing but a waste of space. And life is wonderful now that I'm over you. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne.